bolnavii te așteaptă, Doamne. O, cât suspină după tine, o lasă, Doamne, unde lemnul să curgă azi și peste mine. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă încred în tine, că-mi dai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată, un cuvânt de spui-o, Doamne. Rana mea e vindecată. O, treci, te rog, prin adunare, cu mângăierile-ți divine, cu al tău balsam de vindecare. O, vino, Doamne, și la mine. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă încred în tine, ai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată, un cuvânt de spui-o, Doamne. Rana mea e vindecată. Bolnavii de la scăldătoare te așteaptă, Doamne, în suferință. O, treci și pe la ei, Iisuse, și alungă orice neputință. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă încred în tine, că-mi dai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată, cuvânt de spui-o, Doamne. Rana mea e vindecată. Acei ce n-au pe nimeni, Doamne, te așteaptă să faci o minune. Atinge-te de ei, Iisuse, te rog, ridică-i ca să umble. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă încred în tine, că-mi dai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată, un cuvânt de spui-o, Doamne. rana mea e vindecată. Un cuvânt de spui-o, Doamne, rana mea e vindecată.